राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 13 मार्च 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भाई ने प्रश्न लिखे कि मैं जब घर से निकला मेरा उद्देश्य था परमात्मा प्राप्ति करना, जब घर छोड़कर आए आप तो आपके उद्देश्य था परमात्मा प्राप्ति करना, लेकिन यहाँ आकर मैं खाने पीने सोने में मेरे समय बीतने लग गया, तो मेरे कभी कभी मन में होता है मैं काशी जाकर आत्महत्या कर लूं। काशी जाकर आत्महत्या कर लूं कभी मन में विचार आता है मेरा। आत्महत्या नहीं करनी, मौन हो जाओ, बोलो मत, बड़ा नहीं, चुप हो जाओ और भजन करो, मौन हो जाओ साफ और भजन करो, जब करो भगवान नाम का हरदम कौन है वो। अरे मरने वो सुगम बात है, मेरे जीवन स्वतंत्र हो गया है, खाने पीने सोने में समय व्यतीत हो रहा है, भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर मैंने आया था यहाँ, क्या करूँ। आप फरमाए थे मेरा जीवन किसका अनुगत में रहा है, तो मेरा जीवन तो अभी स्वतंत्र है, मैं किसका अनुगत में नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा। मेरी बात सुना माना तो ठीक है, नहीं माना तो मैं क्या करूँ। इतना सुनते हैं क्या सब मानते हैं मेरी बात। तो महाराज पास में बैठे ना, आप क्या फर्क अंदर के लिए। बहुत बड़ी गलती है, अब वो जो सब कुछ और भजन करो रात दिन, राम राम ठहरे रहो, जाना नहीं कहीं, ठीक है, कहीं नहीं जाना, मना नहीं, राम राम राम राम राम राम करो और चुप रहो, बोलो मत, जो मिल जाए खा लो, राम राम राम राम राम राठ हो रहा दो। इतने आदमी हम कहते हैं सुनो, इलाज में सुना है, अब तुम नहीं करो मैं क्या करूं। ऐ आदमी बात सुनते है और कुछ करे तो मैं क्या करूं। चुप हो जाओ, मानेगा कि नहीं मानेगा, चुप हो जाओ और राम राम राम राम राम राम राम हरदम रात और दिन, नींद आवे तो सो जाओ, भूख लगे तो रोटी खा लो, प्यास लगे तो पी लो, तीन बात और राम राम राम बोलो बोलो उसमें और एकांत रहो, साथ में बताओ किसी के काशी जा रहे मर जाओ ठीक हो जाए। अब इतना आदमी है जो कौन क्या करे, मैंने क्या बताऊं। प्रश्न था उनका, एक प्रश्न हो गया, ठीक है हो गया, अब आप अभी आपके मन में कुछ है तो। मन छोड़ी बात करे नहीं, मन में आज यार छोड़ी बात थोड़ी करे मैं। अब ये जीवन आपका ही बीते तो ठीक नहीं है, अब हाथ जोड़ गए सबसे प्रार्थना है ऐसा बता रहा हूँ। पहले अतीत से जो भी तो हो गया यहाँ आने से, अब एक एक को मैं खिला खाऊ खिलाऊ खिलाऊ मैं कैसे करूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। ये विषय बड़ा अच्छा मानता हूँ इसको मैं साप का दिल लेकर, ये बहुत अच्छी बात है। अब इन समस्त की बात यही है कि साप मौत पद गाओ नाम चीत करो पद गाओ और मौत गीता पढ़ो जोर जो जंगल में जाओ गीता पढ़ो पशु पढ़ो मन से बात बताओ हरदम अब मैं खर्च नहीं कर सकते पता और क्या बात है क्या बात है अभी तो कोई बात नहीं अभी तो और कोई बात नहीं क्या बात है अभी तो कहे मैं स्वतंत्र हो गया है मेरा उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्त अब मैं स्वतंत्र है तो क्या करूं आप बताओ क्या इतने सूर भी रहते हैं ये तो मैं सूर भी तो मानता हूं पर तो आगे सुधार हो जाए तो वो ठीक है मौन और नाम जब करे हरदम पर देख जा रहे कोई बात खाने हो नहीं सकता अब आर तो ये बात है कीर्तन करो गीता पढ़ो जोर से बोलो उसमें और बात नहीं करनी कोई से बहुत अच्छी बात है आपको पूछ रहा भैया सच्ची बात तो ये है सबसे हाथ जोड़ देता हूँ आप भगवान में लग जाओ नाम जपने लग जाओ रात और दिन और पशु पढ़ो आप वो जो रास्ता हो सो करो और पूछना हो तो पूछ लो पूछना हो पत्र लिख दो पूछ लो आदम भरने लग जाओ ऊंधे ऊंधे काम करते हैं ठीक है कोई बात पूछो वैसे कोई याद नहीं आ रहा है साधक तो घर छोड़कर आता है परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य लेकर लेकिन यहाँ जो उत्साह है जो ये उत्साह में कमी क्यों आती है फिर यहाँ ये तो हमारा ही दोष है ना आ, आ, आ, आपकी दोष क्या है इसमें तो और कुछ हुआ है और हमारी कमी है आपकी तो कमी कुछ नहीं है सब सभी लोग कह सकते हैं बस नहीं लिखा है भक्त रेवे तत्म यत्र श्रोता न बुद्धि थे सुनने वाले अगर ठीक नहीं हो थे तो कहने वाले की कहने वाले ही करते भक्त रेवे तत्म वो मूर्खता भक्ता की है श्रोता यत्र बुद्धि थे जो श्रोता ज्ञान नहीं होता तो मेरे ही वह मुक्त हो दो मुख तो मई दसी वक वक्त रे वही तद्जाड्यम यत्र श्रोता न बुद्धते श्रोता अगर ठीक नहीं होते हैं तो वक्ता ही जाता है और मैं दसी नहीं होता हूं मेरे कने आने से जीवन खराब हो गया मेरे पास आने से जीवन खराब हुआ पहली लगन यहाँ से तो कुछ किसका दोष इतना बताओ मेरा ही दोष हुआ अरे आपके सत्संग से तो मेरे को फायदा हुआ कोई हानि नहीं हुई मेरे असावधान के कारण मेरे सब ये बीत रहे खाने पीने सोने में समय बीत रहे है तो मेरे असावधानी मेरी ही है इसमें तो तुम सावधान अब सावधान हो जाओ अब सावधान हो जाओ तुम नहीं रखो मंदा मना तो थोड़े भोजन तेरे निगर को मैं क्या निगर को महाराज निगर क्या काम करता है आठ बोल में क्या करता है पूछ लेगा नमो नारायण नमो नारायण का तुम्हारे भोजन तुम्हारे अब सावधान रहे भाई, कहाँ से कौन सा गाँव है? मध्य प्रदेश से, भोपाल के, मध्य प्रदेश भोपाल के कुछ दूर में है गांव। सब नहीं, हमारे तो यही प्रार्थना है सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ। मेरे इधर उत्साह हो रहा है, मेरी बातें सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो मेरे मन में उत्साह आ रहा, उत्साह। पर वैसे देखा जाए मैं क्या करूं, आया कर उत्साह था, कीर्तन करते हैं मन लगता है, मेरे तो कीर्तन अच्छा लगता है। सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं, आओ सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मैं तो उम्मीद रखता हूं कि छोटे बड़े सभी लग जाए भगवान में, सुधार होना चाहिए और बिगाड़ हो रहा है। सत्संग करना छोड़ दें क्या? बोलो भाई छोड़ दें, क्या सहमति होती है? बिगाड़ हो रहा है। सत्संग से किसको हानि नहीं हो रहा है, सत्संग से बिगाड़ नहीं हो रहा है, तो अपने तो असावधानी है, अपने सावधानी की कमी है इसमें। और हर एक साधक तो कुछ नहीं बिगाड़ हो रहा है इसमें, कोई एक दो इसमें है अंदर में। आप लोग सब ठीक हो जाओ तो भाई हमारी भी महिमा है, तुम्हारी महिमा है, सत्संग की महिमा है। ठीक हो जाओ तो आपको भी अच्छा रहेगा, हमारे भी अच्छा रहेगा, भगवान की कृपा होगी, फायदा होगा। छोड़ने के मन में नहीं आती, मेरे छोड़ने के मन में नहीं आती है, पर नतीजे ही देखो तो क्या करा, आप समझ दो। ऐसे उदाहरण से अपने अपने चेत करो, सब भाइयों से बहनों से करना है, ये भाई बड़ा अच्छा है। जो अपनी बात कह दी थी, नाम नहीं बता लेंगे मैं, कई प्रश्न पूछा है, ये साफ और कह दिया, अंधकार अच्छा है, अब जन में लग जाओ, तुम पूछ लिया करो, कैसे अब बोलो क्या बना। मेरी तो प्रार्थना है कि आप अपना जीवन पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। सब भाई बहन ऐसा करना है कि आप मौन रखो, बोलो मत, बातें ज्यादा मत करो, भगवत संबंधी बात करो, तुझे बोलो मत, जो अपना उद्धार चाहे भगवान नाम का जप करो, गीता पढ़ो, शास्त्र की बातें सुनो, और थाने बाधा हो मेरे को पूछ लो। देखो इन भाई ने पूछे क्यों, अपना नाम देकर साफ, बहुत बढ़िया समझता हूँ, ये बड़े प्रिय समझता हूँ, नाम लिखे माँ मुझे बताओ कोई नहीं, शर्म तेज है, सब नाम बता दे, सामने आ गयो नेत से तुमने रखो नारायण नारायण नारायण। देखो भाई समय तो बीत रहा है, सच्चे हृदय से हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं बोलू नहीं, हे भगवान बोलू नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, अपने लिखी हुई पुस्तकों बहुत है और पुस्तकों पढ़ो, नाम जप करो, पुस्तकों पढ़ो, नाम जप करो, फायदा होगा। मैं सुनते नहीं है पुस्तकों, मेरी पढ़ी बहुत है, अभी तभी फिर नहीं लिख रहा हूं, गीता पर और टीका लिखी है, दो तो पहले लिख दिए, तीसरी लिखी है, मैं नई बात कही। कई आदमियों ने कहा कि बड़ी पुस्तक हाथ में कर रहे हैं, छोटी बताओ तो छोटी बताओ बताओ। आप कोई मांग में तो कोई कहो, मेरी शक्ति हो तो करो भैया, शक्ति नहीं हो तो भैया मेरी शक्ति से बाहर की बात है। उत्साह रखो, खूब उत्साह रखो। देखो और बातें हैं, कहने में थोड़ा संकोच होता है अपने लोगों का। मेरा भी भाग्य है जो आप लोग सुनने को आए हैं, और आप लोगों का भी ऐसा भाग्य है। भाग्य से भी भगवान की बहुत विशेष कृपा है जो ऐसे काम में लग गए हैं। और ये बात आप लोगों ने कही कि कीर्तन ज्यादा होना चाहिए, बहुत प्रसन्नता हमारे, बहुत सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए ऐसा भाव रखो। छोटा बड़ा बूढ़ा सब भगवान में लग जाए। रात मैंने से और भाइयों से यही प्रार्थना है, सच्चे हृदय से लग जाओ। अंदर ध्यान से सुना ये बात, ध्यान से जब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों का स्पर्श नहीं हुआ, भगवान का हाथ हमारे सिर पर नहीं दिया गया और भगवान का प्रसाद नहीं मिला, भगवान के साक्षात नहीं हुए तो क्या हुआ? इस बात से तो संतोष नहीं बढ़ता, संतोष हो तो यही ठहर जाओ, बरसों तक ठहर जाओ, बरसों तक। और संतोष नहीं करो, आनंद आने खूब आनंद, परंतु संतोष नहीं बन रहा। आनंद बनाओ मैं संतोष मत करो। जब से साक्षात दर्शन न हो, साक्षात चरणों का स्पर्श न हो, साक्षात सिर पर भगवान का हाथ न हो, तब तो क्या हो? जैसे 10, 20, 50, 100 रुपया हो जाए, 100 हो जाने पर 1000 होना चाहिए, 1000 होने पर 10,000 होना चाहिए, 10,000 होने पर 1,00,000 होना चाहिए। जो घाटा बड़ा है, 1, 2, 4 में 50 हो जाए, 50 में 100 हो जाए, 100 में 1000 चाहते हैं तो 900 का घाटा है, 10,000 हो जाए 90,000 का घाटा है, लगभग होना चाहते। ऐसे जो आनंद आवे तू ही हमें भागे बाकी रहा और बराजी मत हो। 10,000 होने पर लखपति होना चाहता है तो 90,000 का घाटा है। ऐसे हमारे ये घाटा है कि भगवान के हाथ कमाए हमारे सिर पर नहीं हुए, चरणों का स्पर्श नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये घटा बढ़ना चाहिए। संसार में देखना संतोष और इसमें असंतोष, ये असंतोष करने की कहा ठीक याद रखियो, ऐसा होना चाहिए। इसमें आनंद बनाओ, खूब आनंद बनाओ, परंतु संतोष मत करो। जब तक भगवान या सिर पर आता हो जाए, जब चरणों का स्पर्श न हो जाए, तब तक क्या हुआ? आतृषा बढ़नी चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। फिर बन गए तो फिर कहेंगे भी।